सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। न्याय दर्शन की 76वीं कक्षा, आप सभी का स्वागत है। कल के पाठ में से सूत्र संख्या 4 से लेके 11 तक में किन्हीं को पूछना हो तो पूछिए। आचार्य जी, ये पृष्ठ संख्या 300 जी, ये वार्तिक है, इसको एक बार फिर से कर दीजिए। तत्फलेन कर्तुः असंबंधात् अकर्तुश्च संबंधात्। दूसरी पंक्ति के अंत से है, तत्फलेन। देह का, शरीर का जलाना, उसके फल से। कर्तुः असंबंधात्, कर्ता का संबंध न होने से। कर्ता को यानी जिसने जलाया है, यानी पाप किया, हिंसा की, उस कर्ता को, या कर्ता है संघात रूप, उसको उसका फल न मिलने से। और अकर्तुः यानी दूसरा जो संघात उत्पन्न होगा आगे, नया वाला, जिसने की दाह नहीं किया है, उस अकर्ता का उससे संबंध होने से। जो करता है उसको तो फल मिला नहीं, और जो अकर्ता है उसको फल मिल गया। अलग अलग संघात। यहां संघात मानने वाला है वो पुनर्जन्म भी मानता है, और बार बार जन्म होता रहता है उसी, मन के चल रहा है तभी ये घटेगा, नहीं तो ये आक्षेप नहीं घट सकता। पुनर्जन्म मान रहा है, इसका मतलब है कि वही है तो संघाती, आत्मा को नहीं मान रहा है, नित्य तत्व को वो नहीं मान रहा है, लेकिन पुनर्जन्म मान रहा है। यदि ये माना जाए कि संघात उत्पन्न हुआ, नष्ट हो गया, बस, न पहले कुछ था न आगे कुछ है, तब तो ये बात ही नहीं घटेगी। पुनर्जन्म वो उस पक्ष में घटेगा ही नहीं। पुनर्जन्म शब्द हम बोलते हैं तो फिर से जन्म, यानी दूसरी बार जन्म, कम से कम दूसरी बार फिर से जन्म हुआ, या तो पहले भी जन्म हुआ, ये हमें पता लगता है। तो यदि संघात बिल्कुल अलग अलग हैं, तो पहला जन्म और उसी का बाद वाला जन्म ये कथन ही नहीं हो सकता। फिर तो हर संघात का वो नया ही जन्म माना जाएगा, और वो एक ही जन्म माना जाएगा, हर संघात का एक ही जन्म होगा। लेकिन यदि ऐसा मान रहा है कोई, तो इसका मतलब है कि वो संघात भी मान रहा है, संघात को चेतन मान रहा है, और वही फिर से जन्म ले रहा है। उस स्थिति में ये घटेगा, ये मान के ही हमें चलना पड़ेगा कि पूर्व पक्षी इस मान्यता को रखता है, तब ये आक्षेप बनेगा। हो गया। इसी में से ऊपर से पांचवी पंक्ति में आचार्य जी, अन्यता अधिष्ठानो ही असौ प्रख्यायते इति, ये वाली स्पष्ट। हाँ, भिन्न अधिष्ठान वाला यानी बाद वाला यह है असौ, यह संघात प्रख्यायते जाना जाता है। पहले अलग था, दूसरा अलग है। भिन्न अधिष्ठान वाला ये जाना जाता है। उसमें अनुसृत धर्म क्या मानेंगे फिर आचार्य जी? वो कुछ नहीं बनेगा, वो तो प्रश्न आप पूर्व पक्षी पे कर ही सकते हैं। अन्वित कौन हो रहा है? तो पिछला संघात समाप्त हो गया, नया संघात है, उसका उससे कोई संबंध नहीं है, कोई अन्वित चीज नहीं है, ये दोष तो वहां रहेगा ही, पर मान के चलिए वो ऐसा जितना मान रहा है उतने पे आक्षेप किया है इन्होंने। पृष्ठ संख्या 300 नीचे से चौथी पंक्ति, सति च सत्वोपादे सत्व निरोधे, इस वाक्य में जो सत्व का अर्थ चेतन माना गया है, क्या चेतन को जन्म मरण लेने वाला मान के कहा गया है? उस पक्ष में ये कथन है। अच्छा, जो आत्मा को नित्य मान के कहा गया है उस तरह का ये कथन नहीं है। यदि सत्व का यानी उस चेतन का, उस चेतन का उत्पाद और निरोध मानते हैं तो अकर्म निमित्तक सत्व का सर्ग प्राप्त होगा, ये दोष बताया जा रहा है, एक अतिरिक्त दोष बताया जा रहा है। चेतन और आत्मा वो दोनों में अंतर? अंतर है, कोई ना कोई चेतन है ये दोनों पक्ष मानते हैं। ठीक है, चेतन का मतलब हुआ जो जानता है, जानने वाला कोई है ये तो सबको स्वीकार्य दोनों पक्षों को, लेकिन वो चेतन है कौन? वो संघात ही है या संघात से अतिरिक्त है? ठीक है, संघात से अतिरिक्त यानी आत्मा, इसमें मतभेद है, वो चर्चा चल रही है। इसलिए दोनों पक्षों में चेतन के अपने अलग अलग अर्थ निकलेंगे। क्योंकि हम अभी तक यही सोचते हैं, क्योंकि हम आत्मा वाले पक्ष के हैं इसलिए चेतन और आत्मा, हम आत्मा कहा तो चेतन और चेतन कहा तो आत्मा, हमने ये संबंध बना रखा है, इसलिए चेतन शब्द के आते ही हमें आत्मा साथ में जुड़ जाता है। लेकिन इस प्रसंग में हमें ऐसा नहीं लेना है, इस प्रसंग में चेतना और आत्मा भिन्न भिन्न हो सकते हैं। जो आत्मा है वो चेतन है, ये तो ठीक है, ये एक पक्ष है। दूसरा पक्ष है कि जो चेतन है वो संघात चेतन है। चेतन कौन है? तो एक संघात मानता है, एक आत्मा मानता है, तो यहां पर संघात वाले को मानेंगे। अगर संघात में आप ये माने कि एक उत्पन्न हुआ नष्ट हो गया, एक चेतन था फिर नया चेतन उत्पन्न हुआ, यानी नया संघात उत्पन्न हुआ, नया संघात नष्ट हुआ, और चेतन ही उत्पन्न हुआ नष्ट हुआ माना जाएगा, क्योंकि चेतन अर्थात संघात, संघात अर्थात चेतन। उस पक्ष में कह रहे हैं कि फिर तो अकर्म निमित्तक सर्ग की उत्पत्ति प्राप्त होगी। हो गया। ओम आचार्य जी, छठा नंबर सूत्र जी, न कार्याश्रय कर्तृवधात जी, इसका आप दो प्रकार से अर्थ किए थे ना जी? जी, तो दोनों एक ही अर्थ वाले होते हैं, एक षष्ठी समास और एक कर्मधारा, ऐसे करके किए थे। देखिए इसमें अर्थ में क्या भेद किया इन्होंने। पहला अर्थ, कार्य का मतलब सुख दुख और उसका आश्रय कौन? शरीर। हो गया, कार्य आश्रय हो गया शरीर, और कर्तृ लिया यहां पर इन्होंने इंद्रियां, जान के करने वाली, जान को प्राप्त करने वाली इंद्रियां। ठीक है, ये दो अलग अलग कर दिए, शरीर और इंद्रियां। तो शरीर कार्य का आश्रय भिन्न है और कर्ता भिन्न है, ये अंतर हो गया। ये पहला वाला अर्थ है। दूसरे वाले अर्थ में इन्होंने क्या किया, कार्य के आश्रय का कर्ता, तो कार्य का आश्रय इन्होंने ले लिया, देह इंद्रिय बुद्धि संघात इन सबको ले लिया, पहले केवल शरीर को लिया था, या इन्होंने सबको ले लिया। जब इन सबको इन्होंने कार्य के आश्रय में ले लिया तो कर्ता कौन बचेगा? इंद्रियां तो आश्रय में ही आ गई, तो उन्होंने कहा कि वही कर्ता भी है, जो कार्य का आश्रय है वही कार्य का कर्ता भी है। ये दूसरे वाले पक्ष में अर्थ लिया इन्होंने। पहले वाले में कार्य का आश्रय शरीर और कर्ता इंद्रियों को माना, ये अंतर। दोनों ही पक्षों में मानो वध तो हो रहा है, और ये चेतन के लिए है, ये चेतन के लिए है। चेतन बराबर एक ही है ना जी दोनों में? यहां आत्मा मानेंगे। ओम सर जी, इसी सूत्र में यहाँ कर्ता को शरीर या इंद्रिय संघात कुछ मान रहे, तो ये चौथी सूत्र में इन्होंने जो कहा तदेवं सत्वभेदे कर्तृहानम अकृतम अभ्यागम प्रसज्यते, ये समस्या तो वहां भी आएगा, चाहे हम भिन्न आत्मा को माने तब भी वहां शरीर तो नया रहेंगे, जो काम पहले जन्म में जो कुकृत्य किए थे उसका पाप तो नए शरीर को मिल रहा है। इनका प्रश्न इस रूप में है कि जब हम आत्मा को तो पृथक मानते हैं, पृथक चेतन यानी आत्मा, आत्मा ये पृथक मानते हैं, लेकिन उसको मानते हुए भी, पृथक मानते हुए भी देहादि के संघात को कर्ता मान लेते हैं। कर्ता यानी कर्म करने वाला। तो कृत की हानि और अकृत का अभ्यागम, ये दोष तो वहां भी आएगा, इनकी बात रख रहा हूं मैं, प्रश्न कर रहे हैं क्यों आएगा। आत्मा तो करता है नहीं, अन्वित तो आत्मा हुआ था लेकिन आत्मा करता है नहीं, करता तो इनका संघात था और वो संघात तो समाप्त हो गया, नया संघात आया है। अब वही नया संघात आया है तो अब वो फल भोगेगा। तो ये मान के चल रहे हैं कि करता तो था पिछला संघात और भोगता हुआ अगला संघात, आत्मा नहीं। और इनका अधिकरण सिद्धांत यह है कि जिसने किया है वही भोगेगा, जिसने किया है वही भोगेगा। और ये आत्मा को भोक्ता नहीं मान रहे हैं, यहां पर आत्मा को भोक्ता नहीं मान रहे, ना आत्मा को कर्ता मान रहे हैं। इनके अनुसार, इनके अनुसार ही तो यहां ऐसा नहीं है, वास्तव में तो कर्तृत्व आत्मा का ही बनेगा। ये क्रियाओं की दृष्टि से कर्ता कहा जाता है, करने वाला सक्रिय जो है, क्रियावान जो है उसको कर्ता ये कहा जाता है। जो क्रिया वाला है वो कर्ता, इस अर्थ में वो हमारे साधन इंद्रियां शरीर आदि कर्ता कहे जा सकते हैं। और आत्मा चूंकि प्रेरणा देने वाला है, ज्ञाता वही है, प्रेरक वही है, इस रूप में वास्तव में कर्ता आत्मा ही माना जाएगा। और भोगने वाला, जो आप कर्ता के साथ भोक्ता कह रहे हैं कि अगला संघात भोक्ता है, तो इन्होंने ये तो नहीं कहा है कि वो संघात भोक्ता है, ऐसा थोड़ा ना कहा है, ये तो आप कह रहे हो। उस पूर्व पक्ष में ये बनेगा क्योंकि वहां तो चेतन है नहीं कोई, इसलिए किया किसी ने है और फल भी आना है, तो फल का भोक्ता कौन होगा, अगला संघात ही होगा। पूर्व पक्ष में सिद्धांती तो ऐसा नहीं मानता है, वो तो आत्मा को मानता है और आत्मा भोक्ता है, भोगने वाला आत्मा है और वो अन्वित हो रहा है। और पिछला जो ये कर्म किया उसका भी दायित्व तो उसी का है, भले ही उसमें क्रिया वैसी नहीं हो रही है जैसी इंद्रियों में हो रही है, शरीर में हो रही है, लेकिन चूंकि चेतन है वो, दायित्व तो उसी का है, प्रेरणा उसी ने दी है, इसलिए वही कर्ता माना जाता है। तो जो पहले जो समास के अर्थ घटाया था उसमें कुछ बहुव्रीहि समास भी करना पड़े, पारश्रय कर्तापन है जिनकी, नहीं यहां तो कर्ता पहले में इंद्रियों को ही कर्ता कहा गया भाष्यकार ने, और दूसरी जगह संघात को ही कर्ता कहा गया। कर्ता मतलब करने वाला, वो करने वाला स्थूल रूप से ही कथन आएगा। कर्ता एक और भोक्ता अलग, ऐसे भिन्न भिन्न ऐसा नहीं मानेंगे, वो सिद्धांत भिन्न है। जो करने वाला है वही भोक्ता होता है, कर्ता और भोक्ता तो मानना ही होगा समान, कर्मफल व्यवस्था में इसके बिना कार्य नहीं चल सकता। यहां जो कर्ता कथन है वो मात्र क्रिया की दृष्टि से है, मात्र क्रिया की दृष्टि से, मुख्य कर्ता को हटा करके हम कहें गाड़ी चल रही है और कोई दुर्घटना हो गई, गाड़ी ने कुछ व्यक्तियों को काट दिया, एक व्यक्ति कट के मर गया, किसने काटा, गाड़ी ने काटा, काटने वाला कौन है, गाड़ी है, गाड़ी के पहिए, गाड़ी काटने वाला है, व्यक्ति कट गया कोई उसके नीचे, रेल के नीचे आके, ये काटने वाला कौन है, गाड़ी ही है, उसमें हम कर्तृत्व का कहेंगे, लेकिन दंड किसको दिया जाता है, चालक को दिया जाता है। तो वास्तव में जब हम ये कथन कर रहे हैं कि गाड़ी ने काट दिया उस व्यक्ति को, ये स्थूल कथन है, वैसे तो कटा है वो उससे ही, लेकिन उसका कर्ता प्रेरक, उसका नियंत्रक एक चेतन अंदर चालक बैठा हुआ है, वास्तविक कर्ता वही माना जाएगा। तो जहां जहां इंद्रिय आदि का कर्तृत्व कहा जाता है, जैसे सांख्य में भी आता है अहंकार है कर्ता न पुरुष, तो क्रिया की दृष्टि से कथन है, उस तरह से नहीं है। कर्तृत्व भोक्तृत्व तो आत्मा का ही है, चेतन का ही माना जाएगा, और चिदवसानुभोग भी कहा गया है। भोग की समाप्ति तो चेतन तक ही होती है, ये तो जड़ है, ये क्या भोगेंगे। जो अहंकारवान है, अहंकार है कर्ता, जो अहंकार वाला है वो उसमें कर्तृत्व आता है। पुरुष तो केवल अहंकार करता है, ये जो तात्पर्य लिया जाता है जिसके आधार पर, या यहां की पंक्ति से भी यूं लेने लगे कि ये ही जड़ वस्तु है, संघात ही करता है, ये गौण कथन, ये मुख्य कथन में नहीं आएगा। तो इसको, क्योंकि यहाँ तो जैसे वाहन के चालक है ये तो स्पष्ट दिखता है, लेकिन यहाँ शरीर और आत्मा ये भिन्न भिन्न नहीं देख पाते, तो जो व्यक्ति नए से नए कोई भी व्यक्ति पढ़ता है उसको कैसे इस अर्थ को समझे, वहां तक पहुंचे आत्मा करता है। वहां चेतना की दृष्टि से ही कहा जाता है कि जो जानने वाला है, वो जानने वाला कौन है, जानने वाला कौन है, ये शरीर है, इंद्रियां हैं या अंदर आत्मा है। ये जो बहुत सारी बातें आई हैं, इंद्रियां जानने वाली हैं या नहीं है, उसके देखो सारी चर्चा आई। यदि इंद्रियां जानने वाली होती तो क्या होता, सामने वाले से ये पूछिए जो चेतना को नहीं मानता है, ठीक है, बोले कोई जानने वाला है तो हाँ या ना क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, हाँ ही कहेगा ना। अच्छा, जितना भी अलग अलग इंद्रियों से ज्ञान होता है उन सबको जानने वाला है, इसको स्वीकार करेगा या नहीं, ज्ञान का प्रतिसंधान वो स्वीकार करेगा, स्मृति का प्रतिसंधान वो स्वीकार करेगा, तो वो एक ही होना चाहिए। अन्य के देखे हुए का, जाने हुए का अन्य को स्मरण नहीं होता, भिन्न भिन्न का ज्ञानों का प्रतिसंधान नहीं होता, यदि अधिकरण भिन्न भिन्न है एक नहीं है तो, ये भी मानेगा। तो अब इस आधार पे कि ये शरीर तो हो ही नहीं सकता, इंद्रियां हो नहीं सकती, तो कोई अन्य ही तत्व है इस रूप में, जो ये यहां बहुत सारी बातें कही गई हैं, आगे भी और आएंगी, इनके आधार पे हम समझा सकते हैं किसी को, उसी के मुंह से निकलवाइए पहले। आप सारी बात अपनी तरफ से बताएंगे तो उसको स्वीकार नहीं होगी, एक एक बात को, भाई कुछ कोई जानने वाला है या नहीं है, उसी के मुंह से निकलवाइए, वो हाँ ही कहेगा। और जो दो तीन प्रश्न थे वो करके उसको पहले, उसको यू कहो तो उसको अपने बांध लिया, कुंटे पे बांध लिया, या तो कागज थे उस पर बाहर रख दिया, पेपर वेट रख दिया कि हाँ ये स्थिर हो गया, ये कागज है, एक चिपका दिया, एक ये हो गया, एक दूसरा हो गया, एक तीसरा हो गया। ये पहले का कार्य होता है जो हमको बातचीत में करना होता है, हमने अपना ये कार्य कर दिया, अब मूल चीज पे आकर के कार्य करेंगे, वो हो जाता है, प्राय मान लेते हैं। राजेश जी, आचार्य जी, पृष्ठ संख्या 300 पर वार्तिक है, तत्फलेन कर्तुः, इसमें दो बात कही गई। एक तो यह है कि जो फल है उस फल के साथ कर्ता का संबंध नहीं हो रहा है, अकर्ता का संबंध हो रहा है, और दूसरा पीछे ये मान्यता है कि वो पुनर्जन्म को मानता है, तो दोनों बातें परस्पर विरुद्ध हैं। यदि पुनर्जन्म है तो असंबंध वाली बात नहीं आएगी, और असंबंध वाली बात है तो पुनर्जन्म सिद्ध नहीं होता, तो कैसे समझे। देखिए, आप जो पुनर्जन्म वाली बात लेके चल रहे हैं ना, वो बोल रहे हैं जहां आत्मा अन्वित होता है, उस क्योंकि ऐसा ही सोचते हैं, ऐसा ही मानते हैं आप भी, उसको लेकर के आपको प्रश्न उठ रहा है। इनका यह है कि यदि वो पुनर्जन्म को मान रहा है तो इसका मतलब है कोई ना कोई अन्वित है, इन्होंने बोला नहीं है लेकिन इनका अधिकरण सिद्धांत है, कोई ना कोई अन्वित हो रहा है, और अन्वित हो रहा है तो ये अकर्तुश्च संबंधात ये कह ही नहीं सकते, और पहला वाला भी कर्तु असंबंधात ये नहीं कह सकते। आप जो ये वचन बोल रहे हो एक अन्वित तत्व को मानते हुए बोल रहे हो, जो कि वास्तव में है सिद्धांति का पक्ष, इसको इस वाक्य को पूर्व पक्षी की दृष्टि से ही देखना है। पूर्व पक्षी पर आक्षेप कर रहा है सिद्धांति, तो पूर्व पक्षी की मान्यता को मन में रखेंगे, वो केवल संघात को मानता है, संघात से भिन्न चेतन को अन्वित चेतन तत्व यानी आत्मा जैसा कुछ तत्व नहीं मानता है वो केवल संघात ही है। अब इतना मानते हैं तो फिर समस्या आती है कि जब पहला संघात था, जो पीछे भी चर्चा चल रही थी, कल भी चली, इन्होंने भी पूछा कि वो संघात था वो तो समाप्त हो गया, अब जो संघात हुआ है वो तो नया है, इसलिए ये प्रश्न ही नहीं उठता कि उस पीछे वाले का फल इसको मिलेगा, कर्मफल व्यवस्था में फिर तो बस इतना ही कहते हैं कि कृत की हानि हो गई, जिसने किया था उसको फल नहीं मिला, केवल इतना बोलना चाहिए था। अकर्तुश्च फलागम, ये कथन बनेगा ही कैसे, जब नया संघात बिल्कुल नया है, स्वतंत्र, उसका पिछले संघात से कोई लेना देना नहीं, जितने भी संघात पहले थे वो बस एक बार उत्पन्न हुए, एक बार नष्ट हो गए, आगे जितने जितने होंगे वो नए होंगे, यदि ये माना जाए तो अकर्तुश्च संबंधात ये बनेगा नहीं। ये अकर्तुश्च संबंधात कह रहा है, इसका मतलब है ये कर्मफल व्यवस्था को मान रहा है कि फल तो मिलना चाहिए किसी को। उस पक्ष में वो नीचे वाली बात है कि सती च सत्वोत्पादे सत्व निरोधे च अकर्म निमित्त सत्व सर्ग प्राप्त होती। अगर ये मानेंगे कि नया बिल्कुल नया संघात है, वो नष्ट होता है और नया उत्पन्न होता है, तो वो जो नया संघात है अकर्म निमित्त है, ये दोष आएगा, और पिछला जो दाह कर्म था उसका भी फल इसको नहीं मिलेगा, तब वो बनेगा। लेकिन जब ये आक्षेप दिया जा रहा है अकर्तुश्च फलागम संबंधात, इसका मतलब ही यही है, अनावश्यक सिद्धांत आक्षेप नहीं लगाएगा अगर वो मानता ही नहीं होगा, तो हमें ये परिकल्पना करती है, ये अधिकरण सिद्धांत की दृष्टि से पता लगता है, ये सामने वाला खंडन कर रहा है और ये उचित खंडन है, भाष्यकार का खंडन है, इसका मतलब है वो देख रहा है कि पूर्व पक्षी पुनर्जन्म को तो मान रहा है, कर्म कर्मफल व्यवस्था को मान रहा है, कर्म का फल निष्फल हो जाए तो फिर तो ये आक्षेप ही नहीं होगा उसके पक्ष में, वो कहेगा कि ठीक है मैं तो मानता ही नहीं हूं। तो पुनर्जन्म जो मान रहा है वो उस संघात का ही मान रहा हो, ऐसा भी हो सकता है। हाँ, संघात तो फिर उसमें तो अकर्ता या अन्य कर्ता वाली बात नहीं आएगी, उसी संघात ने पहले किया था और वही संघात अब है तो फल भोग रहा है। वो संघात नहीं रहेगा ना, पिछला जो संघात था वो तो उत्पन्न हो गया, नष्ट हो गया, अब जो संघात है, कहने में हम यूं कह सकते हैं कि जो इंद्रियां थी, जो उपादान कारण था, जो पंचमहाभूत थे, वो के वो मिलकर के यहां बन गए, जो मूल तत्व थे उपादान कारण वो तो वही थे, संघात तो बिल्कुल नया ही फिर भी माना जाएगा। अब ज्यादा से ज्यादा समानता देखें कि उसी का हुआ है तो मूल उपादान कारण वो के वो ले लीजिए, वही इंद्रियां, वही पंचमहाभूत, वही मन, वही बुद्धि, वही अहंकार, पहले जुड़ा था फिर बिखर गया, उसके बाद में फिर से बिखर के वो ही फिर से जुड़ गए, ठीक है, तो मूल उपादान तत्व वही रहा, लेकिन फिर भी संघात पक्ष में संघात ही चेतन है, तो पिछला संघात तो उत्पन्न हुआ था और समाप्त हो गया, अब जो संघात है ये नया संघात है, वो वाला संघात नहीं है, और भिन्न संघात है तो अकर्तुश्च फलागम ये दोष आएगा, अकर्ता के साथ संबंध हो रहा है ये दोष आएगा। आचार्य जी, कल जो हम बता रहे थे कि संघात एक सूक्ष्म संघात वो आगे आगे चलेगा और अंतिम में जाकर के उसका भी कृत हानि हो जाएगा, तो ऐसी स्थिति में जो नया संघात उत्पन्न होगा वो फिर अकर्म निमित्त शरीर धारण करेगा, ये दोष आएगा। ये बात तो नित्य आत्मा पक्ष में भी घटती है, जब जो मान्य पक्ष रहा है कि मुक्ति से लौटता है, ऐसी स्थिति में भी वह अकृत निमित्त शरीर ही मिलता है, तो फिर इनका और उनका दोनों समान ही हो जाए, वो एक अपवाद मानना पड़ेगा। एक अपवाद यदि यहां मानते हैं तो जो आप कह रहे हो वो अंतिम दोष तो वहां भी आएगा जी, इनके अनुसार। ओ प्रारंभ करते, एक तो आवाज तेज अभी भी हो गई है और बीच में भी आवाज गूंजने वाली कर दी थी, प्रारंभ में ठीक थी। ओ ठीक है, प्रारंभ करें। आपने जो कहा वो वहां दोष आएगा, इस जिस दृष्टि से यहां कह रहे हैं ना, वहां वो शरीर अकर्म निमित्तक मानना होगा, मानना पड़ेगा, दोनों पक्ष में मानना पड़ेगा, किंतु एक नवीन दोष तो ये आएगा कि ये जो संघात रूप है वो जब टूट जाएगा तो वो मुक्ति सुख अनुभव नहीं कर पाएगा, और हम जो नित्य आत्मा कहते हैं वो मुक्ति सुख अनुभव कर पाएगा, इतना अंतर पड़ सकता है। ठीक है, ठीक है, ये अभी मुक्ति वाली बात और मुक्ति से बाद वाला इतने प्रसंग में नहीं देख रहे हैं जी। अभी जो ये प्रवाह चल रहा है मुक्ति से पहले वाला, उतने में ये नियम पूरी तरह लगेगा, वहां तक के लिए ये सारी बात कर रहे हैं। मुक्ति के बाद क्या होगा इसका कोई चर्चा नहीं है। तो मुक्ति से पहले जो एक के बाद एक जन्म हो रहा है वो तो कर्म निमित्त तक ही मानना होगा, वहां कोई दोष नहीं है। तो यहां भी तो दोष नहीं हुआ फिर तो? नहीं, यहां तो दोष हुआ ना, मुक्ति से पहले की जो कर्म है वो दूसरे दूसरे शरीर को देते हैं, और ये एक बड़ा दोष है कि मुक्ति से पहले वाले जो जन्म हो रहे हैं फिर तो हर जन्म अकर्म निमित्त तक होगा। नहीं, संघात ही जब गति करेगा अन्वित होगा। नहीं, संघात अन्वित नहीं हो रहा है। मैं जो दूसरा एक नवीन पक्ष उठाया था कि एक संघात ही, एक सूक्ष्म संघात है एक स्थूल संघात, सूक्ष्म शरीर रूप संघात अन्वित हो रहा है। हाँ जी, हाँ, उस पक्ष में यहाँ इस सृष्टि में, एक सृष्टि में दोष नहीं आएगा जी, वो आप मानने होंगे, लेकिन ऐसी स्थिति में इस स्थूल से भिन्न एक संघात मानना पड़ा, पड़ा एक मानना पड़ा जी, जो कि अभी पूर्व पक्षी तो यहाँ मान नहीं रहा है। हाँ, उस तरह का तो नहीं मान रहा है जी, जी। और वहां भी होगा तो वहां यही दोष आएंगे शरीर वाले, संघात वाले, कि संघात में से कौन जानता है, वो जो संघात है सूक्ष्म संघात, उसमें ज्ञान का प्रतिसंधान करने वाला कौन है, सबने तालमेल करने वाला कौन है, वो प्रश्न वहां भी वैसा ही रहेगा। सूक्ष्म शरीर में भी वो भी एक संघात है, जैसे स्थूल शरीर के संघात पर इन्होंने प्रश्न उठाए थे वो, कि वो प्रश्न वहां भी रहेंगे, और वहां भी किसी एक को मानना होगा, और एक को नहीं मानते हैं तो प्रतिसंधान नहीं होगा, ये सारे के सारे दोष वहां पर भी आएंगे। तो नवीन जो संघात होगा वो प्रतिसंधान करने में सक्षम होगा, ऐसा गुण उसमें आएगा। कैसे कैसे? जैसे कल हम इसी हेतु से तो वो खंडित करेंगे। उस पक्ष में तो सरल पक्ष है कि हम मन को मान लें जो एक ही है, एक ही है, वो आगे चर्चा आएगी जी। उस सूक्ष्म शरीर वाले में तो वो सारे के सारे खंडन यही लगेंगे, वो खंडित हो जाएगा। हम मन को मान के कर सकते हैं, मन है अलग से कोई आत्मा नहीं है, वो तो चर्चा आगे चलाएंगे जी। आचार्य जी 302 पृष्ठ पर तीसरी पंक्ति, ये जो प्रबंधोच्छेद है और प्रमापन लक्षण है, इनमें क्या भेद है? हाँ, इसको प्रबंधोच्छेद को तो दोनों तरफ जोड़ेंगे। देखिये, एक है वैकल्य लक्षण और एक है प्रमापक लक्षण, ये दो चीजें देखिए। प्रबंधोच्छेद को अभी छोड़ दीजिए, वैकल्य लक्षण है मतलब इंद्रिय में विकलता हुई, कोई दोष आ गया, विकृति आ गई, और इसके कारण से प्रबंध का उच्छेद हो गया, प्रवाह का उच्छेद हो गया, क्रिया करने का उच्छेद हो गया, ज्ञान का नहीं। जैसे हमारा किसी ने हाथ पैर काट दिया तो उसमें क्रिया का उच्छेद होगा, क्रिया का उच्छेद हो गया, जानने का भी हो गया, यानी उपघात हुआ, कर्म का उच्छेद हो गया मान लीजिए उतने अंश में उससे संबंधित, और प्रमापक लक्षण का मतलब है पूरी तरह से मार दिया, हत्या कर दी, अब सारा शरीर जला दिया, नष्ट कर दिया, काट पाट के अलग कर दिया, टुकड़े टुकड़े कर दिए, यह है प्रमापक लक्षण। इससे भी प्रबंध का उच्छेद होता है, ये दोनों ही तरह के प्रबंध उच्छेद, ये वध कहलाते हैं, हिंसा कहलाते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं पृष्ठ संख्या 308, सूत्र संख्या 12, प्रसंग वही चल रहा है कि आत्मा शरीर आदि से भिन्न है, संघात से भिन्न है अथवा संघात ही है। इस पक्ष में, इस प्रसंग में सिद्धांती अपनी बात को और कुछ प्रमाणों से पुष्ट कर रहा है कि आत्मा चेतन तत्व इन देहादि संघात से भिन्न है, चेतन तत्व देहादि संघात से भिन्न है, और वो भिन्न है वो आत्मा है। तो पृष्ठभूमि में, भूमिका में लिखा, अनुमीयते च अयम, ये अनुमान किया जाता है, देहादि संघात व्यतिरिक्त चेतना इति, देह आदि संघात से अतिरिक्त चेतन है ये भी, ये अनुमान किया जाता है, इस तरह भी होगा। नई बात, नए तरीके से बात को सिद्ध करने। तो 12वां सूत्र बोलेंगे इंद्रियांतर विकारात, भिन्न इंद्रिय में विकार होने से, विकार देखे जाने से कैसे है वो भाष्यकार बता रहे हैं। कस्यचित अम्ल फलस्य, किसी खट्टे फल का, कौन सा जो आपको पसंद हो, आंवला या नींबू या इमली, जो भी पसंद है। तो कस्यचित अम्ल फलस्य गृहीत तदरस साहचर्ये रूपे गंधे वा, जिसके रस के साथ साथ रूप और गंध भी गृहित कर लिए गए हैं। फल अम्ल है, हमने चखा तो गंध रस का ज्ञान हुआ, लेकिन उसके साथ साथ उसका रूप और गंध भी हमें ज्ञान हुआ, हमने देखा उसको और उसकी जो भी गंध है वो भी हमें पता लगी। तो गृहित तदरस साहचर्ये रूपे गंधेवा, ये रूप और गंध का विशेषण है, गृहित रस साहचर्ये, गृहित तदरस साहचर्ये, इसमें समास ये किया जाता है गृहितम तदरसेन साहचर्यम यस्य तस्मिन्, गृहितम तदरसेन साहचर्यम यस्य, गृहित किया गया है उसके रस, रस के साथ साहचर्य जिसका, जिसका जिसका किसका, रूप और गंध का, उसमें उसके होने पर, सती सप्तमी होगा। कस्यचित अम्ल फलस्य, किसी अम्ल फल का जिसके की रूप और गंध रस के साथ साथ गृहित कर लिए गए हैं, रस के साथ साथ रूप और रस भी गृहित कर लिए गए हैं, ऐसा होने पर, ऐसी स्थिति में गंधेवा, अल्प विराम ले लीजिए आगे, केनचित इंद्रियेण गृह्यमाणे, फिर किसी इंद्रिय के द्वारा गृहित होने पर, बाद में किस इंद्रिय के द्वारा, तो या तो नेत्र के द्वारा या तो नासिका के द्वारा, जो रूप और गंध है, रूप और गंध हमने पहले रस के साथ में रूप और गंध हमने जान लिए, एक घटना घट चुकी है, हमारे हमारा वो बोध हो चुका है, अब नई परिस्थिति में भिन्न इंद्रिय के द्वारा, और वो भिन्न इंद्रिय क्या होगी, या तो नेत्र से देख लेंगे उस वस्तु को, और या उसकी गंध हमको आएगी नासिका से, दो इंद्रियों से। तो केनचित इंद्रिय न गृह माने, किसी एक इंद्रिय से गृहित होने पर, रसना से भिन्न इंद्रिय से गृहित होने पर, रसनस्य इंद्रियांतरस्य विकारः अल्पविराम, इंद्रियांतर यानी भिन्न इंद्रिय कौन सी है, रसना में विकार देखा जाता है, रसना में विकार मतलब मुख में पानी आ जाता है, ये इंद्रियांतर विकार है, इसको दंतोदक कहा इन्होंने, आगे कहेंगे, ये विकार देखा गया। अच्छा, मुंह में पानी तो तब आए जब मुंह में वस्तु जाए, तब तो आ ही सकता है, लेकिन ऐसे कैसे आ गया, हमने तो देखा था उसको, ये उसकी गंध आई थी तो मुंह में पानी कैसे आ गया, ये इंद्रियांतर में विकार होता है, आता है, ये तो प्रत्यक्ष है, लेकिन इस घटना को देख करके ये कहना चाहते हैं, इससे पता लगता है कि इस संघात से भिन्न कोई चेतन तत्व है। देखिए, तो रसनस्य इंद्रियांतरस्य विकारः, ये विकार कब आता है, ये विकार हुआ, ये हमारे को प्रत्यक्ष हुआ, अब इसका अधिकरण सिद्धांत क्या है, इसके पीछे क्या क्या चीजें छुपी हुई हैं, तो एक तो कहा रसानो स्मृतौ, रस की स्मृति भी साथ में आई है, यदि केवल हमने देखा है और उसके रस की स्मृति नहीं आई है तो मुंह में पानी नहीं आएगा, ठीक है, तो रस की स्मृति भी है उसको, कोई ऐसी वस्तु जिसको हमने पहले नहीं खाया है, नहीं चखा है, उसका रस नहीं लिया है और उसको हमने देखा तो पानी नहीं आएगा, ठीक है, तो पीछे क्या होगा, एक तो रसानी रसानु स्मृत, रस की स्मृति होने पर एक बात, दूसरा रसगर्धि प्रवर्तित, रस गर्धी, रस की इच्छा रखने वाला, गर्धा रखने वाला कोई है? रस की कोई इच्छा करने वाला है तभी तो पानी आया, वो कौन है? वो आत्मा को कहेंगे। तो रसगर्धी प्रवृत्त, रसगर्धी आत्मा के द्वारा, तृतीय एक वचन लेंगे, रसगर्धी प्रवर्तित प्रवर्तित, रस की इच्छा करने वाले के द्वारा प्रवृत्त क्या देखा जाता है? दंतोदक संप्लव भूतो गृह्यते, दंतोदक संप्लव भूतो विकारो गृह्यते। विकार कौन सा? रसनेन्द्रिय में क्या विकार है? दंतोदक संप्लव, दांत दंतोदक बोलते हैं, मुंह में पानी आ जाता है, दांत में पानी आ गया, उसका संप्लव। सामान्य सामान्य रस तो प्रत्येक के मुंह में रहता ही है, वो नमी रहती है यानी चिकनापन लार रहती है, उतनी द्रवता तो स्वाभाविक है। ये दंतोदक संप्लव हुआ यानी अधिक आ गया। ऐसा विकारो गृह्यते, विकार देखा जाता है। तो उसमें इंद्रियांतर में जो विकार देखा गया, ये एक तो रस की स्मृति पूर्वक हुआ है, स्मृति हो रही है यानी वहां अनुसंधान करने वाला है, प्रतिसंधाता है कोई ना कोई, और वो रस का गर्दी भी है, रस को चाहने वाला भी है। अब इसमें से एक भी चीज हटा दी तो मुंह में पानी नहीं आएगा। पहले हमने चखा और गंध भी ले ली और रूप भी देख लिया और उसकी स्मृति भी आ गई, ये पता है कि इसका रस ये है, लेकिन रस की गर्धा नहीं है तो मुंह में पानी नहीं आएगा। ठीक है, और रस की स्मृति नहीं हुई तो भी पानी नहीं आएगा, फिर तो गर्धा ही कहां से होगी जब रस की स्मृति ही नहीं हुई। ठीक है, तो ये पूरी प्रक्रिया होती है तब जा करके ये हुआ। तो ये है इंद्रियांतर में विकार, इंद्रियां भिन्न इंद्रिय में विकार का देखा जाना, ये इस बात को सिद्ध करता है। तो आगे देखिए, तस्य इंद्रिय चैतन्य अनुपपत्ति, इसकी इसकी मतलब इस विकार की, ये इंद्रियांतर विकार की इंद्रिय चैतन्य, यदि इंद्रिय को चैतन्य मानते हैं तो उस प्रसंग में अनुपपत्ति ही सिद्धि ही नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? उसके लिए हेतु दिया, ये इनकी प्रतिज्ञा है। तस्य खंडन किया, तस्य इंद्रिय चैतन्य अनुपपत्ति, ये जो प्रत्यक्ष देखा जा रहा है इंद्रियांतर विकार, इसकी सिद्धि इंद्रिय को चेतन मानने पर हो नहीं सकती। ये तो कथन हुआ, क्यों नहीं हो सकती, हेतु क्या है? न अन्य दृष्टम अन्य स्मरति, अन्य के देखे हुए को अन्य स्मरण नहीं करता है। अब जब हमने उस अम्ल चीज को देखा या उसकी गंध सूंघी, तो देखा तो आंख ने था या नाक ने सूंघा था, मुख में पानी कैसे आ गया, जीभ में कैसे पानी आ गया? तो अन्य का देखा हुआ अन्य नहीं जान सकता, तो कोई ना कोई एक जाता तो है, बस इससे सिद्ध हुआ। तस्य विकारस्य, उस विकार की, कौन सा विकार है? जो इंद्रियांतर रसनेन्द्रिय में जो दंतोदक संप्लव भूत, दंतोदक संप्लव रूप यानी मुख में पानी आना, ये जो विकार है। अभी इस प्रसंग को देखते हैं, पूर्व पक्षी भी जो बोलता है, फिर सिद्धांत भी बोलता है, फिर आपके जो प्रश्न है उसको पूछ लीजिएगा। ये कथन तो समझ में आ गया ना, सिद्धांती ने जिस ढंग से कहा है उतना अभी समझ लीजिए, उसमें आपको संदेह हो भाई ये ठीक कहा नहीं कहा, कुछ आशंका हो रही है, उसको बाद में देखेंगे। बोलिए, रसगर्दी कोई योगी का लक्षित करके बताया गया? योगी नहीं, जन सामान्य के लिए। नहीं, योगी है तो वो रस का इच्छा नहीं करते, आम्ल देख के भी उनके मुंह में रस नहीं आएंगे। रस की गर्धा नहीं होगी जी, तो उसके मुंह में पानी नहीं आएगा जी, केवल देखने मात्र से। तो उन्हीं को लक्षित करके कह रहे हैं, उन्हीं को ये क्यों बोल रहे हो? ये तो रस गर्धियों के लिए बात चल रही है ना, जिनको रस की गर्धा होती है, जन सामान्य सबको सबको होती है। यही तो भाई, वो क्यों आता है उसका उत्तर तो मैं देता हूं। भाई आंख में देखा, अब उसको अतिथि आ रहा है तो उसके लिए तैयारी भी तो करनी होती है। तो भाई आएगा तो पाचन के लिए लार भी तो चाहिए, और वो पूर्व अनुभव से आने लगती है। हम ये अनुभव करते हैं जैसे कि ये मेरे मुंह में आ ही गया। पूरा अनुभव तीनों करता है, एक में विकार है, दो तो शांत रहे। नहीं, आंख और नाक का तो अभी प्रत्यक्ष हो गया, आंख आंख का या तो आंख ने देखा तो इसका तो प्रत्यक्ष होगा, इसका प्रत्यक्ष तो पहले भी था। तृप्त हो गया आंख तो देख के? नहीं नहीं, तृप्त नहीं हुई। आप जो विकार देख रहे हैं ना, तो आंख में तो कोई विकार आएगा नहीं, आता ही नहीं है ना। जिस समय पहली बार भी हमने अनुभव किया उस समय भी आंख में थोड़ा ना विकार हुआ था, जब उस वस्तु को हम खा रहे थे, खाने से पहले हमने देख भी लिया था, तो देखने से आंख में तो विकार आता नहीं है, विकार नाक में भी नहीं आता है, इसीलिए तो इन्होंने रसना का उदाहरण दिया है। देखिए देखिए देखिए आगे देखिए, तो अब इसका खंडन पूर्व पक्षी कर रहा है, जो चीज इतनी प्रत्यक्ष है सबको अनुभूत होती है उसका भी खंडन किया जा सकता है, पूर्व पक्षी कर रहा है। सूत्र बोलेंगे न स्मृते है स्मर्तव्य विषयत्वात्, न आपका कथन ठीक नहीं है, ये जो इंद्रियांतर विकार है ये आत्मकृत नहीं है, आत्मा के द्वारा किया हुआ नहीं है। पूर्व सिद्धांती की बात देखिए, सिद्धांती ने इंद्रियांतर विकार से आत्मा की सत्ता यानी संघात भिन्न चेतन तत्व को सिद्ध किया था, ठीक है, इंद्रियांतर विकार से संघात भिन्न चेतन को यानी आत्मा को सिद्ध करने का प्रयास किया था। तो ये कह रहा है कि नहीं, इंद्रियांतर विकार से आत्मा की सत्ता संघात देहादि संघात से भिन्न आत्मा की सत्ता सिद्ध नहीं होती है, ठीक है, क्यों नहीं होती? तो कहते हैं कि स्मृते है स्मर्तव्य विषयत्वात्, स्मृति जो हुई है, ये जो कहा था ना रसानुस्मृतौ, रस की स्मृति हुई तभी इंद्रियांतर विकार देखा गया, तो बोले स्मृति का विषय क्या है, स्मृति का आधार क्या है, स्मृति का आधार तो स्मर्तव्य विषय है, स्मर्तव्य विषय मतलब वो फल अम्ल फल स्मरण करने योग्य, स्मरण करने योग्य जो विषय था वो उसका आधार है, आत्मा को बीच में कहां से ले आया, स्मृति किस पर आधारित होती है, स्मर्तव्य विषय पर, जिसकी स्मृति होती है उसी पर ही तो आधारित होती है, किसी एक व्यक्ति की स्मृति का आधार वो व्यक्ति है, दूसरे व्यक्ति की या स्थान की स्मृति का आधार वो दूसरा व्यक्ति या स्थान है, तो स्मृति का आधार कौन हुआ, स्मृति से हमें स्मर्तव्य का पता लगता है क्योंकि स्मर्तव्य के आधार पर स्मृति होती है, तो इनके बीच में तो संबंध कह सकते हैं कि स्मर्तव्य नहीं हो तो स्मृति नहीं होगी, कोई भी स्मृति स्मर्तव्य के बिना नहीं हो सकती, किसी व्यक्ति को देखा ही नहीं आज तक तो उसकी क्या स्मृति आएगी हमारे को, कुछ भी नहीं, तो स्मृति का आधार क्या है, स्मर्तव्य, स्मृति क्यों आ रही है, स्मर्तव्य विषय के कारण, आलंबन के कारण, सामने हो या सामने नहीं भी हो लेकिन एक बार तो हमने उसका अनुभव किया है, देखा है सुना है जो भी किसी भी तरह से, तो जिसके होने से हो और जिसके न होने से न हो, तो स्मृति कब होती है, जब स्मर्तव्य विषय होता है, स्मर्तव्य विषय नहीं होता है तो स्मृति भी नहीं होती है, तो स्मृति से तो स्मर्तव्य का पता लगता है, इसका कैसे पता लगता है, ये आत्मा का कोई मतलब ही नहीं है यहां पर। भाष्य देखिए, ये स्मृति को समझा रहा है, पहले स्मृतिर्नाम धर्म, स्मृति नाम का जो ये धर्म है, एक धर्म है, गुण है, निमित्ताद उत्पद्यते, निमित्त से उत्पन्न होता है, निमित्त नहीं है तो उत्पन्न नहीं होगा, और वो निमित्त कौन है, तो कहा तस्याह स्मर्तव्य विषय, उस स्मृति का स्मर्तव्य विषय यानी जो रस है या वो फल है वो उसका विषय बनता है, आधार बनता है, वो निमित्त बनता है, तत्कृत इंद्रियांतर विकारो, और उस विषय के कारण ही, उस रस के कारण ही इंद्रियांतर में विकार आया है, न आत्मकृतये थी, आत्मा के द्वारा थोड़ा किया गया है, ये जो इंद्रियांतर विकार है ये रस के कारण से आया है, जो रस हमने पहले चखा था उसका, जिससे मुख में खूब पानी आया था, अब उसी रस के कारण ही तो मुंह में पानी आया है, आत्मा के कारण थोड़ा ना आया है, तो इंद्रियांतर विकार को देख के आत्मा को कैसे मान सकते हैं, रस को मानो वो ठीक है, रस के कारण से इंद्रियांतर विकार हुआ है, ये पूर्व पक्षी ने खंडन किया। तो इसका उत्तर सिद्धांती दे रहा है 14वां सूत्र, बोलेंगे तत् आत्मगुण सत्भावात अप्रतिषेध, तत्व यानी उस स्मृति के आत्मगुण, आत्मा का गुण होने से सद्भावात संभव होने पर, आत्मा का गुण मानने पर ही स्मृति की सत्ता सिद्ध की जा सकती है। तत्व यानी उसके स्मृति के आत्मगुण होने पर ही सद्भावात उस स्मृति की सत्ता होने से अप्रतिषेध है, आप आत्मा का प्रतिषेध नहीं कर सकते। इंद्रियांतर विकार में स्मृति एक महत्वपूर्ण चीज है, पृष्ठभूमि है, उसको लेके चर्चा चल रही है कि स्मृति जो हुई है इंद्रियांतर विकार बिना स्मृति के हो नहीं सकता था, और स्मृति आत्मा का धर्म है। आत्मा के बिना यदि आप आत्मा को नहीं मानोगे तो स्मृति ही नहीं होगी आपको, ठीक है। इस भाष्यकार ने जैसा अर्थ किया है उसके अनुसार सूत्रार्थ बोला है। दूसरे ढंग से यूं भी करते हैं कि तद आत्मगुण, उसके आत्मा का गुण सद्भाव यानी होने से, स्मृति के आत्मा का गुण होने से अप्रतिषेध निषेध है। सद्भाव का मतलब स्मृति के आत्मा का गुण होने से, पहला वाला अर्थ क्या था, स्मृति के आत्मा का गुण होने से स्मृति का सद्भाव है, आत्मा का गुण होने पर ही स्मृति का सद्भाव हो सकता है, इसलिए अप्रतिषेध आप खंडन नहीं कर सकते, आपका प्रतिषेध ठीक नहीं है। हाँ, आत्मा का प्रतिषेध ठीक नहीं करता, आपने जो खंडन किया मेरा वो प्रतिषेध ठीक नहीं है, इसी की व्याख्या कर रहे हैं। तो तस्य आत्मगुणत्वे सति, सति कर लीजिए इसको, त और स आगे पीछे हो गए हैं, उसके स्मृति के आत्मा का गुण होने पर ही सद्भाव, सद्भाव यानी उस तस्याः स्मृतेः सद्भावात्, उस स्मृति के सद्भाव होने से अप्रतिषेधः आत्मनः, आत्मा का प्रतिषेध नहीं हो सकता। सूत्रार्थ किया इन्होंने सूत्र में, जो तदात्मगुण शब्द लिखा है उसको खोला तस्याः आत्मगुणत्वे सति, और सद्भाव को खोला है सद्भावात्। कस्य कस्याः, किसका सद्भाव, स्मृति का सद्भाव होने से अप्रतिषेध, अप्रतिषेध है किसका, आत्मा का, आत्मा का प्रतिषेध नहीं हो सकता। ये सूत्रार्थ हुआ, अब इसको खोलेंगे आगे। यदि स्मृति आत्मगुण, प्रश्नवाचक हटा लीजिए, यदि स्मृति आत्मा का गुण है, वैसे सिद्धांत ही मानता है कि आत्मा का गुण है, ठीक, लेकिन यहां चूंकि पूरी तरह पूर्व पक्षी मानता नहीं है, इसको मानता नहीं है, इसलिए ये कह रहा है कि यदि माने जब स्मृति को आत्मा का गुण माना जाए तब, इसलिए ये इस भाषा में बोल रहा है क्योंकि पूर्व पक्षी नहीं मानता है। तो यदि स्मृति आत्मगुण, अगर स्मृति आत्मा का गुण है, एवं सति, ऐसा होने पर ही स्मृति उपपद्यते, अल्प विराम, स्मृति उपपन्न होती है यानी संभव हो पाती है। यदि स्मृति को आत्मा का गुण नहीं मानेंगे तो स्मृति ही नहीं होगी, ये भी उसकी प्रतिज्ञा है, कारण आदि हेतु आदि आगे देके सिद्ध करेगा सिद्धांत। क्यों नहीं हो सकती, प्रश्न तो उठेगा ना, उसका उत्तर देगा, तो उसका कारण आगे बताया, न अन्य दृष्टम अन्य स्मरति इति, दूसरे के देखे हुए का दूसरा स्मरण नहीं करता। जिस पक्ष में स्मृति को आत्मा का गुण नहीं मानेंगे उस पक्ष में स्मृति को किसका गुण मानेंगे, स्मृति को किसका गुण मानेंगे, तो इंद्रियां तो अलग अलग हैं, एक ने देखा, एक ने सूंघा, एक ने रस का ग्रहण किया, ये तो अलग अलग हैं, सबने अलग अलग किया, ये स्मृति कैसे कर सकती हैं। अगर किसी एक इंद्रिय को स्मृति वाला माने तो दूसरे का देखा हुआ तो दूसरा स्मरण करता नहीं है। न अन्य दृष्टः, दृष्टम अन्य स्मरति, इनका बहुत हेतु है, बार बार देते हैं इसको, मुख्य हेतु है, ये लोक में देखा जाता है, एक ने देखा तो दूसरे के मुंह में पानी नहीं आता है उससे, उसी ने देखा तो उसके मुख में पानी आएगा, तो अन्य के देखे हुए का अन्य स्मरण नहीं करता, यानी कोई एक होना चाहिए, ये बात है। तो अन्य को मानेंगे, इंद्रियों को मानेंगे तो वहां तो एक कोई है ही नहीं, इसलिए वहां स्मृति नहीं हो सकती। आगे, इंद्रिय चैतन्य तो नाना कर्तिकाणाम विषय ग्रहणानाम अप्रतिसंधानम, इंद्रिय चैतन्य तो इंद्रिय का चैतन्य यदि माने तो, इस संघात का ही भाग है इसलिए इंद्रिय चैतन्य और प्रमुखता से इंद्रियों की बात आ रही है, तो इंद्रिय चैतन्य तो नाना कर्तिकाणाम विषय ग्रहणानाम, ये जो विभिन्न विषयों का ग्रहण हुआ, ज्ञान हुआ, ये नाना कर्तृक है, भिन्न भिन्न के द्वारा किए गए। रूप का ग्रहण नेत्र के द्वारा किया गया है, रूप के ग्रहण का कर्ता कौन है? नेत्र। अगर इंद्रिय चैतन्य मानते हैं तो इंद्रियों को ही कर्ता मानना होगा। तो नाना कर्तृकाणाम विषय ग्रहणानाम अप्रतिसंधानम, उनका प्रतिसंधान जोड़ नहीं हो पाएगा, ज्ञान जोड़ नहीं पाएगा। अप्रतिसंधान एवं विषय व्यवस्था अनुपपत्ति है, और अप्रतिसंधान मानेंगे तो विषय की व्यवस्था की अनुपपत्ति हो जाएगी। अप्रतिसंधान मानेंगे तो हाँ, वो आपस में अगर जोड़ नहीं पा रहे हैं तो विषय की व्यवस्था की असिद्धि हो जाएगी। ये विषय की अव्यवस्था क्या है वो देखिए, जिसको देखा था, जिसको पहले देखा था उसी का मैं स्पर्श कर रहा हूं, ये एक व्यवस्था है, उसी को ये व्यवस्था नहीं बन पाएगी। जिसको देखा था उसी को छू रहा हूं, ये नहीं बन पाएगी। फिर से देखिए, अप्रतिसंधाने वा, यदि इंद्रियों में प्रतिसंधान नहीं होता है तो विषय की व्यवस्था नहीं हो पाएगी। विषय की व्यवस्था किस रूप में? इसी को मैंने देखा है, ये व्यवस्था नहीं हो पाएगी। जिसको देखा था उसी को छू रहा हूं, जिसको छुआ था उसी को देख रहा हूं, ये व्यवस्था नहीं हो पाएगी, अलग अलग होंगे। तो अप्रतिसंधाने वा विषय व्यवस्था अनुपपत्ति, इसको इंद्रियों की व्यवस्था की अनुपपत्ति में नहीं ले जाना। इंद्रियां तो व्यवस्थित हैं अपने अपने विषय को, एक एक इंद्रिय एक एक विषय को ही ग्रहण करती है, ठीक है। इंद्रियां में व्यवस्थित ज्ञान होता है ना, ये पहले से सिद्ध है ही। उस व्यवस्था का खंडन नहीं कह रहे हैं यहां पर, वो तो हो ही नहीं सकता है, लेकिन किसी अव्यवस्था की बात कर रहे हैं, किसी व्यवस्था का खंडन कह रहे हैं। वो कौन सी बनेगी? वो ये बनेगी जो स्मृति वाली है, संबंध वाली है, जिसको देखा था उसी को छू रहा हूं, ये जो व्यवस्था है ये नहीं बन पाएगी। आगे, एकस्तु चेतनो अनेकार्थदर्शी भिन्न निमित्त पूर्व दृष्टम अर्थम स्मरति इति। हमें अनुभूति क्या होती है? एकस्तु चेतन, चेतन तो एक ही है, जानने वाला तो एक ही है, ये तो प्रत्यक्ष है ना हमें, कि दो जानने वाले तो नहीं है, जानने वाला तो एक ही है। एकस्तु चेतन, वो चेतन आत्मा है ये नहीं कह रहे हैं अभी, वो जो चेतन है, जो जानने वाला है, वो एक ही है। एकस्तु चेतन अनेकार्थदर्शी, और अनेक अर्थों को, वस्तुओं को वो देखने वाला है, इसको भी देखते हैं, उसको भी देखते हैं, इसको चखते हैं, इसको छूते हैं, अनेकार्थदर्शी है वो। भिन्न निमित्त, और भिन्न भिन्न करणों वाला है, भिन्न भिन्न कारणों से वो ज्ञान होते हैं, एक ही से नहीं हो जाता है उसको सारा ज्ञान, आंख से ही सब कुछ देखना सुनना खाना चखना नहीं हो जाता है, भिन्न भिन्न निमित्त वाला, भिन्न भिन्न करणों वाला है वो। और पूर्व दृष्टम अर्थम स्मरति, और वो पहले देखे हुए विषय का स्मरण करता है, वही व्यक्ति। जब हम स्मरण करते हैं तब हमें ये बोध भी रहता है ना, मैंने ही देखा था और मैं ही अब इसको पुनः देख रहा हूं, मैं ही अब इसको छू रहा हूं, ये हमें पता रहता है। तो जिसने पूर्व में देखा था जाना था वही स्मरण कर रहा है बाद में भी, ये भी हमें साथ में पता रहता है, इसका कोई खंडन नहीं कर सकता, इसी के आधार पर आगे चल रहे हैं। इति एकस्य अनेकार्थदर्शिनः, तो इससे एक के, जो कि अनेक को देखने वाला है उस चेतन के, दर्शन प्रतिसंधानात्, ज्ञान के प्रतिसंधान से जुड़ने से, स्मृते है आत्मगुणत्वे सति, स्मृति के आत्मा का गुण होने पर ही सद्भाव सद्भाव होता है। विपर्य च अनुपपत्ति, यदि एक की जगह अनेक हो, विपर्य हो, तो स्मृते है आत्मगुणत्वे, इसके स्मृति के आत्मा के गुण मानने पर यह होता है, यानी विपर्य यानी संघात मानने पर यह स्मरण नहीं हो पाएगा, यह व्यवस्था नहीं बन पाएगी। आगे, स्मृत्याश्रया प्राणवृताम सर्वे व्यवहारा, पूर्ण विराम ले लीजिए। स्मृति के आश्रित ही प्राणियों के सारे व्यवहार होते हैं, स्मृति का अपलाप नहीं कर सकते आप, कोई कह गया नहीं हम स्मृति को ही नहीं मानेंगे, नहीं, स्मृति के आधार पर ही प्राणवृताम, प्रत्येक प्राणी का एक भी अपवाद नहीं मिलेगा उसका, और सर्वे व्यवहार सारे व्यवहार हमारे जितने व्यवहार हैं वो स्मृति से जुड़ करके होते हैं। कोई ऐसा व्यवहार कर सकते हैं जिसमें हम स्मृति ना लेते हो, स्मृति का प्रयोग नहीं हो? स्मृति का मतलब है पूर्व अनुभूत ज्ञान, केवल प्रत्यक्ष हो रहा है, केवल प्रत्यक्ष हो रहा है। ऐसा व्यवहार में कोई बता सकते हैं? आप कह सकते हैं कि देखो अभी हम जो सुन रहे हैं ये प्रत्यक्ष कर रहे हैं, इसमें कहां पूर्व स्मृति है? नया मंत्र याद कर रहे हैं, उसमें पूर्व की कोई स्मृति नहीं है। ठीक है, जैसे आप सुनने का है वही आपने मंत्र का कह दिया, तो जब आप उसको पढ़ रहे होते हैं मंत्र को तो उस वर्ण को जो आप बोल रहे होते हैं अग्नि मीले या जो भी मंत्र आप बोलेंगे, वो कैसे बोल पा रहे हैं बिना स्मृति के? इस वर्ण का ये उच्चारण, ये आपको स्मरण है या नहीं है? पता है अब कैसे पढ़ा जाता है? इधर से इधर पढ़ा जाता है ये पता है उच्चारण कर रहे हैं, इस लिखे हुए का ये उच्चारण होता है, होता है ना? और पढ़ते समय ये पढ़ लिया, अब ये आगे पढ़ रहा हूं, पिछला पढ़ चुका हूं, अब ये आगे और पढ़ना है, स्मृति भी चल रही है ना, इतना हो चुका तो स्मृति तो है। छोटा बच्चा, उदाहरण बताओ उसका। वाक्य पूरा करो, पहली बार हाथी को देखता है, विचार कर रहे हैं हम उसमें कि कोई क्या ऐसा उदाहरण मिलेगा। इन्होंने तो कह दिया कि स्मृत्याश्रिता प्राणभृताम सर्वे व्यवहार, तो बच्चे ने हाथी को देखा। आगे बोलिए। उसके बाद वो स्तब्ध रह गया, बस स्तब्ध रह गया। अच्छा, हाथी को जो देखा उसमें थोड़ा बताओ कि क्या देखा हाथी को? हाथी किस रंग का था? रंग का नहीं, वो तो आकार देख के स्तब्ध रह गया। ऐसा नहीं, आप उसको कैसे छोड़ सकते हो? अच्छा चलो, आकार देखा, बड़ा ये आया उसके मन में? जी ये आया। जी तो बड़ा कैसे आया उसके मन में? कुछ शब्द बोले, पहले कुछ छोटी चीजों को देखा था, पहले कुछ बड़ी चीजों को भी देखा था, पेड़ को, पहाड़ को, जो भी है, ओ ये तो बहुत बड़ा है, ये जो ज्ञान हुआ इसमें पहले की स्मृति नहीं काम कर रही है। अच्छा ये है, अब और गुणों को भी छोड़ दो, ये है, ये जो अस्तित्व का ज्ञान हो रहा है, तो उसको पता है ना कि कौन सी चीज होती है, किसको हम कहते हैं कि ये है जो प्रत्यक्ष, किसको कहते हैं कि ये नहीं होती, पहले से अनुभूत है ना, स्मृति से रहित कहां होगा? हाथी की स्मृति नहीं है, हाथी तो पहली बार है, लेकिन हाथी में जो गुण देखे, आकार प्रकार देखे, पीछा तो जुड़ा रहेगा। तो आकार की ही ना आचार्य श्री? नहीं, स्वाभाविक है, तो वही तो कह रही है, ये कह रहे हैं कि हमारे सारे व्यवहार, सब प्राणियों के सारे व्यवहार स्मृति से युक्त होते हैं, स्मृति इतनी व्यापक है, आप किसी भी प्राणी में ये नहीं कह सकते कि इसमें स्मृति नहीं होती। और चलिए आप कोई उदाहरण ले भी आए, अभ्युपगम से बोल रहा हूं, जहां स्मृति नहीं भी है, लेकिन कोई ऐसा प्राणी बता सकते हैं जिसमें स्मृति ना होती हो? और कोई इक्के दुक्के, कोई कर्म आप मान भी लो कोई स्थिति, लेकिन अधिकांश में तो स्मृति मिलेगी। तो कहना ये चाह रहे हैं इससे, स्मृति से ये आत्मा को सिद्ध कर रहे हैं, स्मृति में प्रत्यभिज्ञा, स्मृति है, ज्ञान का संधान हो रहा है, ठीक है, प्रतिसंधान हो रहा है, और उससे आत्मा को सिद्ध कर रहे हैं। तो जहां जहां स्मृति है वहां वहां आत्मा है, ये निकल के आएगा ही नहीं? और स्मृति सब प्राणियों में है, इसका मतलब है सब प्राणियों में आत्मा है, इससे जाना आत्मा पे चाहते हैं। कोई स्मृति कर रहा हो तो वहां आत्मा हमें मानना पड़ेगा। तो आचार्य श्री, कई बार पागल लोग होते हैं जिनका दिमाग ही फेल हो गया सब कुछ, उनको भी तो कुछ ना कुछ व्यवहार तो वो भी करते हैं, तो क्या वो आत्मा नहीं है उनमें? देखिए, वो भी कुछ ना कुछ तो व्यवहार करते हैं। अच्छा, वो खाने को देख करके कहते हैं नहीं खाना दे दो? अच्छा, कोई कोमा में चला जाता है, कुछ नहीं पता उसको? पहले पहले इसका उत्तर दो जाओ, ठीक है, उसको अपनी पिछली स्मृति चली गई और देख करके बोल रहा है भाई आपका नाम मेरे को याद नहीं आ रहा है, नाम तो है ना। ठीक है, कोई संबंध ध्यान नहीं आ रहा है, कुछ तो हो ही रहा है। जो मूर्छित है मूर्छित की बात अलग है, जो मूर्छा में चला गया जिसको बेहोशी आ गई है उस समय नहीं है, लेकिन उस पर अब वो व्यवहार ही नहीं कर रहा है, सांस लेने का व्यवहार है। चलो उतने अंश में आप मान भी लो, इसलिए मैंने कहा कि चलो कुछ ऐसी जगह मान भी लें, लेकिन उस प्राणी में उस क्या आप उस प्राणी में जब जब स्मृति होती है, स्मृति की तो सत्ता मानेंगे ना, और व्यापक है, आप कहीं कहीं अपवाद रूप कह लो कि यहां स्मृति नहीं काम कर रही है, लेकिन हमारे जितने व्यवहार हो रहे हैं वहां स्मृति चल ही रही है, बेहोश होने से पहले भी उस व्यक्ति में थी, बेहोश होने के बाद में फिर उसमें व्यवहार होंगे, वहां सारी स्मृतियां होंगी, ठीक है, उठने के बाद उसको लगेगा भाई मैं तो वहां कुछ याद नहीं आ रहा है, इतना समय कहां गुजर गया, तो वो टक्कर होते हुए मेरे को ध्यान आ रहा है कि वो हुआ था, उसके बाद तो मेरे को होश ही नहीं रहा, कहां पड़ा था, कौन चिकित्सालय में लाया, क्या चिकित्सा हुई, अब कई दिनों बाद में होश आया मेरे को, बस वो ध्यान आ रहा है कि आगे कोई ट्रक आ रहा था और बस मैं सामने था, बस उसके बाद मेरे को कुछ नहीं पता, वो पिछली तो लाएगी, तो आप मूर्छा के आगे पीछे भी तो हम देख सकते हैं ना, तो कुल मिलाकर के सब प्राणियों में स्मृति का व्यवहार देखा जाएगा, आप चींटी में भी स्मृति का व्यवहार देख लेंगे, उसके व्यवहार से हमें पता लगता है कि नहीं स्मरण कर रही है, उनकी गतियों से हमें पता लग जाता है, तो इससे हम वहां भी आत्मा की सिद्धि कर सकते हैं, ये बात है जी, अपवाद देने की अब जरूरत नहीं है, नहीं इनमें तो है ही, अपने में स्मृति का मना थोड़ा ना कर रहे हैं, पूछिए प्रोग्राम फिट कर दें तो रिमोट दिखाने से यदि कीबोर्ड खुल जाता है, एटीएम कार्ड दिखाने से यदि पैसे खुल जाते हैं, तो इमली दिखाने से मुंह में पानी क्यों नहीं खुल सकता है? इसमें देखो दो बात इन्होंने कही थी, एक तो रस की स्मृति, ठीक है, इन सब में आप प्रोग्राम में कह लो चलो उसने स्मरण कर रखा है, हमने प्रोग्राम ऐसा डाल दिया, ऐसा सॉफ्टवेयर डाल दिया, रसगर्द ही तो नहीं है यहां पर, ये जो प्रसंग चल रहा है जहां हम आत्मा को सिद्ध कर रहे हैं, या रस की इच्छा वाला भी कोई है, ठीक है, जैसा हमने व्यवस्था दे रखी है उतनी देर में वो चलने लग जाते हैं या संकेत पा करके हो जाते हैं, लेकिन वहां वो रस की गर्धा इच्छा वो तत्व वहां नहीं है, दो बातें कही गई थी, रस की स्मृति, और उनमें स्मृति नहीं होती है वास्तव में, वो कभी कहते हुए नहीं मिलेंगे कि हमारे में स्मृति है, स्मृति नहीं होती वहां पर, वो हम कहते हैं ठीक है वहां स्टोर कर दिया, वहां व्यवस्थित है प्रोग्राम में, जड़ वस्तुओं में खासतौर से रस की गर्धा इच्छा तो वहां पर नहीं मिलेगी, इसलिए आत्मा के लक्षणों में उन्होंने स्मृति लिखा नहीं है, सुख दुख इच्छा देश प्रयत्न ज्ञान ये ही लिखे हैं, वहां स्मृति को नहीं कहा है, लेकिन यहां एक बात कही जा रही है कि स्मृति को आप तभी मान सकते हैं जब आत्मा को भी मानेंगे, स्मृति के आधार पर आत्मा को सिद्ध कर रहे हैं, और इसमें ध्यान देना है वो प्रतिसंधान वाली बात मुख्य है, जातृत्व है यहां पर, एक जानने वाला है और वो अनेकों को जान रहा है, स्मृति तो एक बाद की बात हो गई, अनेकों को वो जान रहा है, तब ये कर रहा है कि जिसको मैंने देखा था उसी को, अब वो जो रिमोट वाला है वो ये तो नहीं देखता कि अभी वेदमित्र जी ने रिमोट को दबाया है या सत्यजीत ने दबाया है, ये उसको पता नहीं रहता है, कुछ नहीं पता, और अभी उचित दबाया है, चोर ने दबाया है या ठीक ने दबाया है, सही व्यक्ति ने दबाया है, मालिक ने दबाया है, दूसरे ने दबाया है, उसको पता नहीं रहता, यहां हमें पता रहता है उस वस्तु का, ठीक है, अभी देखिए आगे, तो स्मृत्याश्रय प्राण वृताम सर्वे व्यवहार, स्मृति के आश्रित सब प्राणियों के सारे व्यवहार होते हैं, आत्मलिंगम ये आत्मा का एक चिन्ह है, इसके बाद में जो पूर्ण विराम है यहां इसको पहले तो इन्होंने यही जोड़ रखा है, नहीं तो आगे से भी जोड़ सकते हैं कि ये जो आत्मा का लिंग है लक्षण है आत्मा को बताने वाला है ये उदाहरण मात्रम इंद्रियांतर विकार इति, ये जो इंद्रियांतर विकार है ये आत्मा का लिंग एक उदाहरण मात्र है, इंद्रियांतर विकार से जोड़ेंगे आत्मलिंग को, वैशेषिक दर्शन में जहां आत्मा के लक्षण बताए वहां इंद्रियांतर विकार को भी लिखा है। न्याय दर्शन में जो लक्षण है वो भी वहां पर है, उसके साथ साथ उन्होंने निमेश उन्मेष को भी माना है। पलकों का बंद होना ये निमेश कहलाता है, उन्मेष खुलना, और इंद्रियांतर विकार भी है। तो वो ये जो इंद्रियांतर विकार है ये आत्मा का एक लक्षण है, और ये उदाहरण मात्र है, एक संकेत मात्र है। ये उदाहरण का मतलब संकेत मात्र है, ऐसी बहुत सारी चीजें कही जा सकती। आगे देखिए, अब इसके आगे जो अनुच्छेद में अंत में वाक्य लिखा है, अपरिसंख्यानाच स्मृति विषयस्य, इसको वार्तिक मानिए, एक नया विषय शुरू हो रहा है जिसकी व्याख्या अगले अनुच्छेद में चलेगी। इस वाक्य का पिछले अनुच्छेद से संबंध नहीं है, इसका आगे से संबंध है, और इसको कुछ लोग सूत्र भी मानते हैं। उदयवीर जी ने, सुदर्शनाचार्य जी ने इसको अलग से सूत्र माना है। यहां की दृष्टि से देखेंगे तो कम से कम वार्तिक तो हमें मानना होगा, क्योंकि आगे की व्याख्या इसी की है और ये एक नया विषय शुरू हो रहा है। इसका संबंध हम पीछे से जोड़ेंगे, 13वें सूत्र में पूर्व पक्षी ने कहा था न स्मृते स्मर्तव्य विषयत्वात्, स्मृति का विषय उसने किसको माना, केवल स्मर्तव्य को, उस वस्तु को, केवल एक को ही माना था। उसका खंडन कर रहा है सिद्धांति कि अपरिसंख्यानाच स्मृति विषय से, स्मृति के विषय की का परिसंख्यान पूरी तरह से गणना न करने से आपका यह कथन ठीक नहीं है। आपने जो स्मृति के कारणों को गिनाया, स्मृति के कारण में आपने केवल उस विषय को गिनाया, स्मर्तव्य विषय को, उसी को एक कारण माना है। तो स्मृति के जो विषय हैं, जिस कारण से स्मृति आती है, उन सब का आपने परिसंख्यान नहीं किया, गणना नहीं की, आपने केवल एक को लेकर के कर दिया। और भी चीजें हैं जिसको अब सिद्धांति बताएगा। तो अपरिसंख्यानाच स्मृति विषयस्य, पूरी गणना न करके, आगे देखिए, अपरिसंख्यायच स्मृति विषयम इदम उच्यते, स्मृति के विषय की पूरी गणना न करके आपके द्वारा ये कहा गया। क्या कहा गया, न स्मृते है, या स्मृति के पहले विपरीत अल्पविराम लगा हुआ है, इसको न से पहले ले लीजिए क्योंकि सूत्र का अंश है। न स्मृते है स्मर्तव्य विषयत्वादिति, ये पिछले वाला पूर्व पक्षी का जो सूत्र है उसी को उल्लेख किया। ये जो आपने सूत्र कहा ये स्मृति के विषयों की पूरी गणना किए बिना आपने कहा है, इसलिए आपने ये कहा कि आत्मा को तो हम मान ही नहीं सकते, इससे और भी तो विषय हैं। अब ये आत्मा को भी लाएगा सिद्धांति। अब कहते हैं या इयम स्मृति ही, ये जो स्मृति है, अगृह्यमाणे अर्थे अज्ञाशिषम अहम अमुम अर्थम इति, ये जो आगे का हम अनुच्छेद पढ़ेंगे उसकी थोड़ी पृष्ठभूमि देख लीजिए। स्मृति हमें दो तरह से होती है, जिसको हमने पहले जाना है उसकी ही स्मृति होती है, ये तो है ही। जिसको हमने जाना था वो अभी सामने हो तो भी उसकी स्मृति आ सकती है, और वो सामने ना हो तो भी स्मृति आ सकती है। ठीक है, सहमत है ना, स्मृति दोनों तरह की होती है, सामने हो तो और सामने ना हो तो। अब ये दोनों तरह से इस प्रसंग में विवेचना करेंगे। अभी जो प्रारंभ कर रहे हैं ये उस स्थिति में कि वो वस्तु अभी सामने नहीं है हमारे, हमने जाना देखा सुना चखा है उसको, लेकिन अभी सामने नहीं है, उस परिस्थिति के लिए कह रहे हैं। उसके लिए इन्होंने लिखा अगृह्यमाणे, अभी वो गृहित नहीं हो रही है, परोक्ष है, अप्रत्यक्ष है, अभी सामने नहीं है, उसी को ध्यान में रख के अगली पंक्तियां पढ़ेंगे। तो या यम स्मृति अगृह्यमाणे, अगृहित होते हुए जो स्मृति आ रही है, इसका ये अर्थ नहीं ले लेना है कि पहले कभी जाना ही नहीं है और फिर भी स्मृति आ रही है, वो तात्पर्य नहीं है यहां पर। अग्रह्य माने कोई वो वस्तु सामने नहीं है, फिर जो जो स्मृति आ रही है, अग्रह्य माने अर्थ है वो वस्तु अभी सामने गृहित नहीं हो रही है, फिर जो स्मृति आ रही है, कौन सी स्मृति है, उसके लिए एक वाक्य बोल रहे हैं संस्कृत का, हिंदी में भी मैं बताता हूं, अज्ञाशिषम अहम अमुम अर्थम इति, अज्ञाशिषम मैंने जाना था, अहम मैंने जाना था, अमुम अर्थम इस विषय को, इस वस्तु को, वो विषय कुछ भी ले लीजिए आप, आंवला ले लीजिए, जो भी है, मैंने उसको जाना था, ये एक वाक्य, मैंने उसको जाना था, ये स्मृति है, ठीक है। इसमें क्या क्या चीजें अंदर विद्यमान है इसी एक वाक्य के अंदर, उसको आगे बता रहे। एतस्याह स्मृति है, इस स्मृति के, मैंने उसको जाना था, इसी को पकड़ के रखना। ये कैसी स्मृति है, इसमें क्या क्या है, तो ज्ञात्री, जानने वाला भी इसमें है, कौन है, अहम, ये है ना, इसकी भी तो स्मृति हो रही है, अहम, ये साथ में है ना जुड़ा हुआ, ज्ञात्री, और ज्ञान, जो मैंने जाना था उस ज्ञान को भी हम देख रहे हैं। तो ज्ञात्री ज्ञान विशिष्ट, ज्ञाता और ज्ञान से युक्त, पूर्व ज्ञातो अर्थो विषयो, अल्प विराम, पूर्व ज्ञात अर्थ, वो वस्तु वहां पर विषय बनता है। मैंने इसको जाना था, इस स्मृति का विषय क्या है, पूर्व पक्षी ने कहा था स्मृति का विषय स्मर्तव्य होता है, बस वो वस्तु ही होती है, तो इन्होंने स्मृति का एक उदाहरण ले लिया, मैंने इसको जाना था। इसमें क्या केवल वो वस्तु ही की ही स्मृति हो रही है क्या, स्मृति का विषय केवल वस्तु ही है क्या, उस वस्तु के साथ साथ मैं भी जुड़ा हुआ है और ज्ञान भी जुड़ा हुआ है। मैंने जाना था, अभी नहीं जान रहा हूं, मैंने जाना था, तो स्मृति का विषय केवल वो वस्तु अर्थ स्मर्तव्य ही नहीं रहा, वो वस्तु ही नहीं रही, उसके साथ साथ ज्ञाता और ज्ञान भी है, तो तीन हो गए ना। इसलिए कहा कि आपने अपरिसंख्याय पूरी गणना न करके आपने केवल एक को ले लिया कि स्मृति का आधार कौन बनता है, वो वस्तु नहीं, स्मरण करते समय ज्ञाता और ज्ञान भी रहते हैं, ज्ञाता ज्ञान से विशिष्ट उस वस्तु को जाना जाता है, तीन चीजें आ गई। न अर्थमात्रम, केवल अर्थमात्र नहीं है, जो पूर्व पक्षी कह रहा था कि अर्थमात्र है, तो सिद्धांती देखो ज्ञाता को ले आया यहां पर, उसको आत्मा को सिद्ध करना है, न अर्थमात्रम। अब और उदाहरण दे रहे हैं, कुछ तीन उदाहरण और दे रहे हैं, ज्ञातवान अहम अमुम अर्थम, मैंने इस वस्तु को जान लिया है, अलग अलग अर्थ हैं इन सब वाक्यों के, ध्यान देना। पहला जो था अज्ञाशिषम अहम अमुम अर्थम, वहां अज्ञाशिषम था लुंग लकार, यहां ज्ञातवान जान लिया, ऐसे तो ये भी भूतकाल में आता है लेकिन इसका प्रभाव अभी है, मैंने जान लिया है, जान चुका हूं, वो तो जान गया लेकिन अभी भी ज्ञान है मेरे को, इस संदर्भ में ये बोला जाएगा ज्ञातवान अहम अमुम अर्थम, और अज्ञाशिषम अमुम अर्थम, मैंने उसको जाना था, उस अर्थ में लेंगे। अगला, असौ अर्थो मया ज्ञातः, मेरे द्वारा ये वस्तु जान ली गई है, मेरे द्वारा ये वस्तु जान ली गई है। तीसरा अगला वाक्य, अस्मिन अर्थे मम ज्ञानम अभूत, इस वस्तु के विषय में मेरा ज्ञान हुआ। इनमें कोई तात्पर्य में भेद है, संस्कृत वाले संस्कृत वाक्य की दृष्टि से देख लें, हिंदी वालों को मैं हिंदी की तरह वाक्य बोल देता हूं, इन तीन वाक्यों को, एक चौथे पहले वाले को छोड़ो, अभी पहले बाद वाले तीन को ही लेते हैं। मैंने इसको जाना है, मैंने इसको जाना है, मेरे द्वारा ये वस्तु जानी गई है, इस वस्तु के विषय में मेरा ज्ञान हो चुका है, ठीक है, तीन वाक्य हो गए ना। इन तीनों के अंदर ही वो वस्तु भी है, उस वस्तु का ज्ञान भी स्मरण आ रहा है, उस वस्तु का स्मरण है, उस वस्तु के ज्ञान का स्मरण है, और ज्ञाता का भी है, इन सब वाक्यों के अंदर है तीनों में। लेकिन इन तीनों वाक्यों में अर्थ की भिन्नता भी है, मोटे तौर पर लगेगा एक ही तो बात है, हम तीनों तरह एक इस बात को कह सकते हैं, लेकिन इन तीनों में अंतर है। पहला वाक्य जो है ज्ञातवान अहम अमुम अर्थम, इसमें ज्ञाता की प्रधानता है, अहम अहम अमुम अर्थम ज्ञातवान, मैंने इसको जाना, जो प्रथमांत है उसकी प्रमुखता होती है, कर्ता को यहां मुख्यता से कहा जा रहा है, और वो वस्तु और ज्ञान ही कौन है। दूसरा वाक्य देखिए, असौ अर्थो मया ज्ञाता, मेरे द्वारा ये वस्तु जानी गई, असौ अर्थ है, इसमें अब प्रथमा आ गई है, इसकी प्रधानता है इस वाक्य में। ये जो वस्तु है, ये वस्तु मेरे द्वारा जानी गई, न तो मेरी प्रधानता है न ज्ञान की प्रधानता है, वस्तु की प्रधानता है इसके अंदर, लेकिन है तीनों यहां पर भी। और तीसरा वाक्य, अस्मिन अर्थे मम ज्ञानम अभूत, इस वस्तु के विषय में मेरा ज्ञान है। अब यहां वो वस्तु प्रधान है, नहीं ज्ञान प्रधान है, ज्ञान प्रधान है। अस्मिन अर्थ, इस अर्थ में, अर्थ में यहां पर सप्तमी विभक्ति हो गई, इस विषय में मम मेरा ये षष्ठी हो गई, ज्ञानम ये प्रथमा विभक्ति है, ज्ञानम अभूत ज्ञान हुआ, यहां ज्ञान की प्रधानता है। तीनों, तीनों वाक्यों में तीनों हैं, लेकिन अलग अलग में अलग अलग प्रधानता है। तो वाक्यों से किसकी प्रधानता वक्ता देना चाहता है उसके अनुसार वाक्य बदलेंगे। तो ज्ञानम अभूदिति चतुर्विधम एतद् वाक्यम, ये चार प्रकार के वाक्य हैं। एक पहला वाला ऊपर का लेंगे, अज्ञाशिषम अमुमर्थम, और तीन ये ले लेंगे। तो चतुर्विधम एतद् वाक्यम, ये जो चार प्रकार के वाक्य कहे, ये स्मृति विषय ज्ञापकम, स्मृति के विषय को बताने वाले हैं कि स्मृति का विषय क्या होता है, और समानार्थम, और समान अर्थ वाले हैं, स्मृति का विषय इन चारों में वाक्यों में समान है, किसी भी तरह से आप बोल लो। क्या है समानता? सर्वत्र खलु ज्ञाता ज्ञानम जेयम च क्रियते, इन चारों वाक्यों में ज्ञाता ज्ञान और जे ये तीनों गृहित हो रहे हैं। तो स्मृति का विषय केवल वस्तु नहीं होती है, जो पूर्व पक्षी कह रहा था, बाकी दो भी होते हैं, इसलिए आप आत्मा को हटा नहीं सकते इसमें से। आगे अथ प्रत्यक्ष अर्थ है, अब प्रत्यक्ष अर्थ को ले रहे हैं। पीछे स्मृति का कौन सा प्रसंग था कि जिसको हमने जाना था लेकिन वो अभी सामने नहीं है हमारे, वो हमारे सामने नहीं है, अब वो ले रहे हैं जो वस्तु हमारे सामने है, जिसको हमने पहले जाना था और वही अभी हमारे सामने आ गई है, उस प्रसंग से देखेंगे। तो अथ प्रत्यक्ष अर्थ है, सामने स्थित, सामने विद्यमान विषय में या स्मृति, जो स्मृति होती है, तया त्रीणी ज्ञानानी एकस्मिन अर्थे प्रतिसंधि अंते, वहां भी तीन ज्ञान एक ही वस्तु में इकट्ठे प्रतिसंधान किए जाते हैं, जोड़े जाते हैं, उसके लिए अब वाक्य दे रहे हैं। वाक्य है आगे का, अद्राक्षम अमुम अर्थम यम एव एतर ही पश्यामी, पूरा एक वाक्य है। अच्छा ठीक है, ठीक है, जाननी एकस्मिन अर्थे प्रतिसंधि अंते, ये प्रतिसंधान किए जाते हैं, और कैसे होते हैं ये ज्ञान? समान कर्तृगाणी, समान कर्ता वाले होते हैं ये ज्ञान, अन्य कर्ता नहीं होते, एक ही कर्ता होता है। न नाना कर्तृकाणी, न भिन्न भिन्न कर्ता वाले होते हैं, जानने वाले भिन्न भिन्न नहीं होते हैं, और न अकर्तृकाणी पूर्ण विराम, और अकर्तृक भी नहीं होते हैं कि इनका कोई करने वाला ही नहीं है, जानने वाला ही नहीं है, ऐसा भी नहीं होता है, जानने वाला नहीं है ये भी नहीं है, अकर्तृक भी नहीं है, और नाना कर्तृक यानी भिन्न भिन्न कर्ताओं वाले भी नहीं है, ये एक कर्तृक ही है। तो समान कर्तृकाणी के बाद में जो कहा था न नाना कर्तृकाणी न अकर्तृकाणी, तो पूछा किम तरही फिर कैसे हैं, तो एक कर्तृकाणी, तो पीछे जो समान कर्तृकाणी शब्द कहा गया था उसका अर्थ है एक कर्तृकाणी। समान का मतलब एक जैसे अनेक कर्ता है, ऐसा तात्पर्य नहीं है, समान मतलब वही एक ही, तो एक कर्तृकाणी है ये। आगे वाक्य दिया, अद्राक्षम अमुम अर्थम यमेव एतर ही पश्यामी, मैंने इस वस्तु को देखा था, यम एव जिसको ही, एतर ही इस समय में पश्यामी देख रहा हूं, जिसको मैंने पहले देखा था उसको मैं देख रहा हूं। तो जो पहले वाला अंश है अद्राक्षम अमुम अर्थम, वो तो पहले जैसा ही है, उसमें भी ये तीनों चीजें हैं एक में भी, लेकिन ये अतिरिक्त चीज क्या जुड़ी है, यम यम अहम अत्राक्षम यमेव एतर ही पश्यामी, जिसको मैं यहां पर देख रहा हूं उसको मैंने पहले देखा था, जिसको मैं यहां पर देख रहा हूं उसको मैंने पहले भी देखा था, ये एक नई चीज कही गई है। अब इसमें तीन चीजें क्या है उसको बता रहे हैं, अद्राक्षम इति, इस वाक्य में अद्राक्षम ये जो एक शब्द है, देखा था, मैंने देखा था, अद्राक्षम उत्तम पुरुष एक वचन का, मैंने देखा था अद्राक्षम का ये अर्थ है। तो मैंने देखा था इसमें क्या क्या चीजें हैं, तो अद्राक्षम इति दर्शनम, एक तो ज्ञान है, जानना देखना वो भी है, और दर्शन संविच्य, और वो जो देखना हुआ उस का भी जानना है यहां पर, एक तो है देखना और एक मैंने देखा, ये भी जान होना। एक तो मैं क्रिया की दृष्टि से ले लेता हूं, एक तो है खाना खाना और एक ये जानना जानना कि मैंने खाना खाया, दो चीजें हो गई ना, खेलना और खेलने को जानना, इसी तरह देखना और देखने को जानना, ये दो चीजें हैं। अत्राक्षम में दोनों चीजें जुड़ी हुई हैं, देखना और देखने को जानना, ये दोनों चीजें जुड़ी हुई हैं। इसको इन्होंने कहा दर्शनम, दर्शन संविच्य, दर्शन और दर्शन की संवित यानी दर्शन का ज्ञान। दर्शन संवित को, संवित को स्पष्ट करने के लिए आगे कह रहे हैं, न खलु असंविदिते स्वे दर्शने स्यात् एतत् अत्राक्षम इति। स्वे दर्शने असंविदिते, अपने ज्ञान के न होने पर, असंविदित होने पर न स्याद एतत्, ये नहीं हो सकता, कौन सा, मैंने देखा था, अपना भी ज्ञान है। दर्शन और दर्शन का ज्ञान और दर्शन को जानने वाला आत्मा है, ये भी साथ में जुड़ेगा ही। तो ते खलु एते द्वे जाने, ये जो दो ज्ञान है कौन से, दर्शनम और दर्शन संविच्य, यमेव एतर ही पश्यामि इति, जिसको मैं इस समय जान रहा हूं, ये तीसरा ज्ञान है। पहला तो था दर्शन, फिर दर्शन संवित, और उसी को मैं जान रहा हूं, ये जो अभी संबंध जुड़ रहा है, ये एक तीसरी बात हो गई। एवं एको अर्थ, एक ही अर्थ, एक अर्थ यानी एक वस्तु, त्रिभिर ज्ञानैर युज्यमानो, तीन ज्ञानों से युक्त होता हुआ, न अकर्तृका, न तो बिना कर्ता के, न नाना कर्तृका, न अनेक कर्ताओं से, किम तरही एक कर्तृका इति, एक ही कर्ता के द्वारा ये जाना जा रहा है। जब वस्तु सामने हो तब हम जो उसकी स्मृति करते हैं, ये जिसको मैं देख रहा हूं, इसको तो मैंने पहले देखा है, इसको तो मैंने देखा है, इससे तो मैंने बात की है पहले, इत्यादि जो बात आती है, ये भी एक कर्तृ के होने पर ही हो सकती है। तो सो अयम स्मृति विषयो अपरिसंख्याय मानो विद्यमान प्रज्ञात तो अर्थ प्रतिषिध्यते, न अस्ति आत्मा स्मृते स्मर्तव्य विषयत्वादिति। जो अंत में लिखा है ये तो सूत्र का ही उल्लेख किया है पूर्व पक्षी के, तो कहते हैं सो अयम, वह यह है, वह यह अयम का मतलब है ये आत्मा। स्मृति विषय, स्मृति के विषय को, विषय वाला आत्मा भी स्मृति का विषय बना, स्मर्तव्य विषय ही नहीं, स्मृति के विषय में ज्ञाता कर्ता वो भी बन रहा है, वो ये आत्मा। सो अयम या चेतन स्मृति विषय, स्मृति का विषय अपरिसंख्याय मान, न गिना जाता हुआ, अविद्यमान नहीं, विद्यमान लेकिन विद्यमान होता हुआ है तो सही, विद्यमान सन विद्यमान होता हुआ लेकिन गिना न जाता हुआ, आपके द्वारा पूर्व पक्षी को कह रहे हैं, और ये विद्यमान है और प्रज्ञातो अर्थ, और ये सबके द्वारा जाना हुआ है, प्रज्ञात अर्थ है, अज्ञात नहीं है ये, प्रतिषिध्यते आपके द्वारा, पूर्व पक्षी के द्वारा खंडित किया जा रहा है, कैसे, न अस्ति आत्मा स्मृते स्मर्तव्य विषय, आत्मा नहीं है क्योंकि स्मृति के स्मर्तव्य विषय वाला होने से। ठीक है, आगे देखिए क्या, असंविदे मतलब न जानने पर, न खलु असंविदिते स्वे दर्शने, अपने ज्ञान के दर्शन के बिना असंविदित होने पर, सती सप्तमी, न स्याद एतत् अद्राक्षम इति, अद्राक्षम ये बन ही नहीं सकता है, अपने देखे बिना और संवित के हुए बिना ये अद्राक्षम ये प्रयोग ही नहीं हो सकता है। आगे देखिए, न च इदम स्मृति मात्रम स्मर्तव्य मात्र विषयम वा, अल्प विराम, न च इदम स्मृति मात्रम, इदम मैं आप ले लीजिए, अहम अद्राक्षम, अद्राक्षम शब्द ले लीजिए, कोई भी वाक्य ले सकते हैं, अद्राक्षम ले लीजिए यहां, स्मृति मात्रम, न च इदम स्मृति मात्रम, अहम अद्राक्षम, ये जो स्मृति है, न चेदम स्मृति मात्रम स्मर्तव्य विषय, स्मर्तव्य मात्र विषयम वा, स्मर्तव्य विषय वाला ही मात्र नहीं है ये, न तो स्मृति है केवल, और न केवल स्मृति, ये जो स्मृति है, इदम स्मृति मात्रम, कोई भी स्मृति ले लेंगे, वो स्मर्तव्य विषय मात्र स्मर्तव्य विषय वाली नहीं होती, यानी और चीजें भी होती हैं। इदम खलु यह है ज्ञान प्रतिसंधानवत स्मृति प्रतिसंधानम एकस्य सर्व विषयत्वात्। इदम खलु ये प्रत्यक्ष के विषय में यहां पर बोल रहे हैं, ये जो हमें प्रत्यक्ष होता है ये ज्ञान प्रतिसंधानवत, ज्ञान के जोड़ने के समान, प्रतिसंधान के समान। पीछे ज्ञान का प्रतिसंधान बताया था 295 पृष्ठ पे, उधर वहां पर पीछे चर्चा हुई थी, उसके समान स्मृति प्रतिसंधानम, स्मृति का प्रतिसंधान जो कि यहां बताया जा रहा है, ये उसके समान यह भी एकस्य सर्व विषयत्व, एकस्य आत्मनः, एक आत्मा का ही हो सकता है सर्व विषय वाला होने से। वही एक आत्मा सर्व विषय वाला है, और कोई तो सर्व विषय वाला हो नहीं सकता। खोल रहे हैं इसको, एक वयम जाता सर्व विषय स्वानी ज्ञानानि प्रतिसंधत्ते, एक ही ये जाता सब विषय वाला अपने ज्ञानों का प्रतिसंधान करता है, जोड़ता है। अमुम अर्थ कैसे, उसका उदाहरण बता रहे हैं, अमुम अर्थम ज्ञास्यामि, इस वस्तु को मैं जानूंगा, अमुम अर्थम विजानामि, इस वस्तु को मैं जानता हूं, अमुम अर्थम अज्ञासिषम, इसको मैंने जाना था। तीन तरह का, तीनों कालों में बता दिया, ये ज्ञान के संदर्भ में बोल रहे हैं पहले। ऐसा करके अमुम अर्थम जिज्ञासमानः, इस अर्थ को, इस अर्थ की जिज्ञासा करता हुआ कोई व्यक्ति, जो आत्मा जिज्ञासमानः चिरम अज्ञात्वा, बहुत देर तक न जानते हुए भी, जानने की इच्छा हुई है तो उसी समय तो जान नहीं लेता है, जानने की इच्छा हुई और बहुत देर तक उसने न भी जाना, अभी बिना जाने चल रहा है, तो चिरम अज्ञात्वा अध्यवस्यति, उसके बाद में उसको निश्चय होता है अज्ञासिषमिति, मैंने जान लिया। पहले जानने की इच्छा हुई, तो जानने की इच्छा और जानने के बीच का भी तो काल रहता है जिसमें कि जाना नहीं होता है, तो फिर बाद में जान लेता है। तो ये तो ज्ञान के बारे में बताया कि ज्ञान का प्रतिसंधान होता है, मैंने जानने की इच्छा की थी, इसको मैं पहले नहीं जानता था, अब मैं इसको जानता हूं, इसको मैं पहले जानता था, इसको मैं जानूंगा, इसको मैं जानता हूं, इत्यादि ये जो सारे प्रतिसंधान होते हैं इसी की तरह से स्मृति में भी लगेगा। तो उसको आगे बता रहे हैं, एवं स्मृतिम अपि त्रिकाल विशिष्टाम, स्मृति को भी जो कि तीनों कालों से युक्त है, लेकिन साथ में अतिरिक्त चीज कह रहे हैं, सुस्मूर्षा विशिष्टाम च प्रतिसंतत्ते, लेकिन स्मरण करने की इच्छा इसके साथ जोड़ करके उसका प्रतिसंधान करता है, सुस्मूर्षु विशिष्टाम च प्रतिसंधत्ते। ये स्मृति की तरह स्मृति को बताया इन्होंने, स्मृति का प्रतिसंधान ज्ञान के प्रतिसंधान के समान। अब इससे संबंधित एक और बात है जो कुछ मान्यता वाले हैं, उनका खंडन आगे करेंगे। प्रणाम सर। सादर अभिवादन, ओम शांति।